अज्ञान ही निमित्त है कि मेरा भजन नहीं करता, इसमें अज्ञान ही निमित्त है, अबुद्धि। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, वो अबुद्धि के साथ क्या, अबुद्धि के कारण क्या मालूम होता उसको? अबुद्धि के कारण ये मालूम होता है, ये जगत ऐसा है ना, शास्त्र देखो, शास्त्र शास्त्र जो है भगवान कहता है, पर विचार करके जो खेल देखिए आप, तो कृष्ण का समय हो या राम का समय, कितने लोग भगवान मानते थे? कितने लोग भगवान मानते थे? अपना ऐश्वर्य दिखा दिया तो भी दुर्योधन ने क्या कहा? मायावी है, मायावी पकड़ लो, मायावी है, माया करने इसको होता था। तो ऐसा क्यों है? शायद जगत के जो है उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया, सर्वशक्ति सहित अवतार लिया, पर लोग क्या समझते? वो अबुद्धि क्या समझता है? अबुद्धि उल्टे समझते, भगवान नहीं मानते। पढ़ लेता है शास्त्र में कि गुरु साक्षात शिव है, तो उसको भी शरीर दिखाई देता है ना, तो शरीर दिखाई देता तो शरीर है तो मानता है ना। अब कोई व्यवहार देखा तो जो है वह झट यही समझता है कि जो है वह गुरु जी का व्यवहार ठीक नहीं। शरीर को गुरु मान लेता है ना, गुरु को कहाँ समझता है? गुरु तत्व तो नहीं समझता है, शरीर को मानता है, शरीर में व्यवहार दिखाई देता है, शरीर में व्यवहार दिखाई देता है, इसीलिए तो भगवान पत्थर की मूर्ति बनकर के मंदिर में बैठ गए, नहीं तो कहीं बैठे जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और इसको तो माता में भी दोष दिखने लगा, पिता में भी दोष दिखने लगा, आचार्य में तो दोष दिखने है, और अतिथि का तो पूछने क्या है? अतिथि को तो दूर से देख लेता है तो समझता है कि कोई काला आ रहा है, कोई उल्टा आ रहा है, ठगने के लिए आ रहा है। अब गुरु तो देख लेता है सब कुछ जो है, कुछ मांग रखेंगे, ऐसी कहीं लड़की की शादी है, कहीं यज्ञ करना है, कहीं कुछ करना है। इसलिए भगवान की कृपा शक्ति ने कहा कि महाराज जो है वह इस जीव का कल्याण कैसे होगा? अरे कहे हमने तो सब नियम बना दिया भाई, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य सारस। अरे कहा उससे काम नहीं चला। भगवान ने कहा फिर हम क्या करें? थे कहा वह पत्थर की मूर्ति बनकर के मंदिर में बैठो, तब इसकी श्रद्धा जगेगी। क्यों जगेगी? क्या मांगने जाओगे नहीं कहीं? सबसे बड़ा खतरा तो इसको यही लगता है, मांगने आ रहा है। आजकल कोई राजनीतिक को भी देख लेता है, कोई जो है दुकानदार तो समझता है कि कुछ चंदा लेने आ रहा है। तो आप मंदिर में बैठे रहोगे तो जाओगे नहीं कहीं। तो ये मांगने जो आने की संशय जो इसके मन में होता है कि मांगने आ रहा है, ये तो नहीं होगा ना। तो आप अपना बैठे रहोगे तो आप कोई अच्छा, और कुछ व्यवहार नहीं करोगे तो अपना जो है दिव्य मुद्रा में बैठे रहोगे तो जो है कोई आचरण उसको व्यवहार नहीं दिखेगा, और वो भोग लगाएगा खाओगे भी नहीं, उसी को प्रसाद रूप में दे दोगे तो फिर बड़ा भारी संतोष जो है वो आपको। इसलिए आप मंदिर में बैठो मूर्ति बन करके, तब इसका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण संभव नहीं है। उसकी बुद्धि क्यों अबुद्धि हो गया? क्या अबुद्धि हो गया? बुद्धि इसकी नष्ट हो गई। तो भगवान फिर जो है देखो मंदिर में बैठ गए, तो मंदिर के आधार पर उसका काम चल रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ना, नहीं तो इस समय जिए कैसी बुद्धि? ये मंदिर ना हो तो मर जाएं लोग, चाहे नास्तिक चाहे जो है, इससे कोई मतलब नहीं। काशी में देखता था मैं कि जो है परीक्षा का समय आया तो संकट मोचन के सामने से भी जाएंगे लड्डू लेकर के, चाहे भगवान को माने चाहे न माने, पर परीक्षा का समय जहाँ आया था पर लड्डू लेकर के संकट मोचन के सामने सबकी हाजिरी जरूरी। अब यदि मूर्ति बनकर के न भगवान बैठे तो आधार कहाँ मिले इसको, इसको भगवान को समझने की तो ताकत है नहीं, तो आधार कैसे मिले इसको, तो आधार के लिए बैठते। तो यहाँ पर कहते हैं कि यही है कि देखो अव्यक्तम व्यक्तिमापन माम अव्यक्त, मैं कैसा हूँ, अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने सर्व उपाधि से रहित हूँ, मेरा स्वरूप जो है वह सर्व उपाधि से रहित है। और कोई ऐसा कहते हैं कि भाई देखो जब देह हमने धारण किया तो देह धारण करने के पहले मेरा क्या स्वरूप था, देह धारण करने के पहले मैं था ना, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या रहा। कोई पार्ट करने के पहले एक स्वरूप होता है और वही पार्ट करने के बाद भी रहेगा, वही मुख्य स्वरूप हुआ कि पार्ट वाला मुख्य स्वरूप हुआ, वही मुख्य स्वरूप रहेगा जो आदि में रहेगा जो अंत में। ये बात ध्यान देने की है कि शरीर तो उत्पन्न हुआ शरीर गया, तो ये शरीर कैसे स्वरूप, आपका भी स्वरूप नहीं हो सकता शरीर। एक शरीर का पार्ट मिला और तो चला गया, दूसरे शरीर का पार्ट मिला चला गया, तो आपका स्वरूप शरीर तो नहीं हो सकता ना। पर जो शरीर अध्यासी है वो भगवान को भी इसी प्रकार मान लेता है, वो भगवान को भी इसी प्रकार मान लेता है। एक बार अपने महाराज जी जब थे उनका शरीर शांत हो गया था, तो उसके बाद एक बार ऐसा हमको लगा कि महाराज आ गए, तो राम जी करके मुझे पुकारते थे, तो कहा राम जी, हमने कहा हाँ भगवान। अरे कहा हम तो सबको वैसे का वैसे संभाल रहे हैं, सब प्रचार कर दिए कि स्वामी जी मर गए, हम तो सबको वैसे का वैसे संभाल रहे हैं और सब प्रचार कर दिए कि स्वामी जी मर गए। हमने कहा भगवान प्रचार क्या, प्रचार हो गया, भंडारा हो गया, काशी में बहुत बड़ा भंडारा हुआ, उत्तर काशी में भंडारा हुआ, बाराबंकी में भंडारा, सभी का भंडारा भी बड़े बड़े हो गए। उन्होंने कहा हाँ हो, ये जगत के लोग मूड, हम तो इनको सदा उपदेश किए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नाश से तुम्हारा नाश नहीं होता, और ये ऐसे मूड है कि मुझे ही मार दिए, ये ऐसे मुद्द है कि मुझे ही मार दिए, और मैं सदा इनको उपदेश यही किया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान भी यहां कहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो अव्यक्त हूं ना, पर इस समय कार्य के लिए शरीर धारण करके सामने खड़ा हूं, तो बस ये अबुद्धि लोग मुझे क्या समझ लेते हैं, जैसे अपने को 3.5 हाथ का शरीर समझते हैं, ऐसे मुझे भी 3.5 हाथ का शरीर, जैसे अपने को 3.5 हाथ का शरीर ये समझते हैं, ऐसे मुझे भी यही समझते हैं कि जैसे मैं हूँ हाथ पैर वाला, जैसे कृष्ण है हाथ पैर वाला, जैसे मेरे व्यवहार करता हूँ ऐसे भी व्यवहार करता है, जैसे मुझमें गुण दोष है ऐसे इसमें भी गुण दोष है, इसमें दोष ज्यादा है इसमें दोष ज्यादा है ना, उनमें तो कम है पर इसमें दोष ज्यादा है। भगवान मानते हैं तो शंका नहीं करते हैं, जब भगवान नहीं मानेंगे शरीर मानेंगे तो शंका तो करेंगे है? यही तो भगवान भी कह रहे हैं, भगवान भी पहले कह दे रहे हैं ना इसका उत्तर, करे अबुद्ध यह, अबुद्धि है ना, अबुद्धि। भगवान जानते थे कि ऐसी शंका करेंगे, इसलिए भगवान कहते अबुद्ध्या अव्यक्तम माम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते, मैं तो अव्यक्त हूँ, सभी उपाधि से जो है वह रहित हूँ, नेत्रों का विषय नहीं हूँ, अस्थूल अनण इत्यादि हूँ, मैं जो है वह किसी प्रकार के कर्म का संबंध मुझमे नहीं है। ऐसा होने पर भी मुझे क्या मान लेते हैं, व्यक्ति मापन्नम, बस मुझे यही मान लेते हैं कि हम लोगों के समान ये भी शरीराभिमानी है। जैसे हम लोग शरीराभिमानी है ऐसे कृष्ण भी शरीराभिमानी है, ऐसा मान लेते, तो कोई आश्चर्य नहीं। उसमें कहते हैं ना कि इस जगत में व्यक्ति सच्चाई को भूल ही जाता है। मैंने में कहा ना तृणवत जो है तृणवत प्लुष्टम दृष्टा आप देवी है, पूरा प्लुष्टम दृष्टा फलावण्या संसा धृत धनुष महन्नाय तृणवत पूरा प्लुष्टम दृष्टा, ऐसा देख करके भी यदि देवी देहार्ध घटनात त्रैणम मन, यदि जो है इस प्रकार मान लेती कि शिव हमारे बस में हो गए तो आश्चर्य है कि नहीं। परम योगी महादेव को यदि भक्ति से स्वीकार कर लिए पार्वती को अपने वाम अंग में धारण करना, ऐसे पार्वती ये समझ ले कि महादेव हमारे बस में हो गए तो आश्चर्य है कि नहीं। इसी प्रकार ये जीवों के कल्याण के लिए इनको संसार सागर से निकालने के लिए वह परमेश्वर जो है अनुग्रह शक्ति के माध्यम से अवतार लेता है, नहीं तो उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है, कोई अवतार लेने की जरूरत, उसका मूल स्वरूप तो क्या है, निर्गुण निराकार है। और जब हम जगत की दृष्टि से कहते हैं तो वह उसमें एक शक्ति दिखाई देती है, तो सगुण निराकार हुआ, ईश्वर तत्व सगुण निराकार है। ईश्वर तत्व भी अनाम रूप है, ईश्वर का भी कोई नाम रूप नहीं, वो भी अनाम रूप है। ब्रह्म तो अनाम अरूप है ही है, पर ईश्वर भी अनाम रूप है। पर तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय, अब वो ईक्षण किया जो है बहुत हो तो बहुत होकर के प्रकट हो गया, तो सारा विश्व उसका सगुण साकार विग्रह सारा विश्व ही है, सारा विश्व सगुण साकार विग्रह। इसलिए अपने यहाँ कहीं से भी पूजन हो जाता है, मिट्टी का बना लो महादेव, चाहे गोबर का बना लो महादेव, चाहे नमक बना लो, पीठी का बना लो, कैसे भी बना लो, क्योंकि सारा तो सगुण साकार विग्रह ही है ना। लेकिन ये अनुग्रह शक्ति के माध्यम से कभी कभी जीवों के कल्याण के लिए विशिष्ट अवतार होता है। अनुग्रह शक्ति के माध्यम से जीवों के कल्याण के लिए, असुरों के संहार के लिए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानित भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम्य हम, तो मैं जो ये प्रकट हुआ हूँ तो भाई यही प्रकट हुआ यही यही मेरा मान लेते हैं। बहुत भक्त भी जो है इसे अतिरिक्त नहीं मानते, जो द्विज कृष्ण है इसे अतिरिक्त नहीं मानते। हमने सुना कि एक संप्रदाय है जो बांसुरी को भी मानता है, कृष्ण को भी नहीं मानता, वो बांसुरी का ही पूजन करता है, दूसरे को नहीं मानते। तो यहां पर कहते हैं, और इसकी तो आजकल बहुत परंपरा, बहुत मंत्र वाले हैं, बिल्कुल दूसरे का मंत्र सुन लिया तो तेरे पाप लगे, प्रसाद नहीं खा सकते, सत्संग नहीं सुन सकते, मंत्र नहीं सुन सकते, बिहारी जी का छोड़ करके कुछ। और यहाँ गीता में भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, बिहारी जी क्या कह रहे हैं, बिहारी जी कहते हैं उसको अबुद्धि है, अबुद्धि, बिहारी जी उसको कह रहे हैं अबुद्धि, अबुद्धया व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, मुझे ऐसा मानते हैं कि बस यही मान लेते हैं। शरीर जो है अभिव्यक्त जो शरीर है वह शरीराभिमानी हमको मान लेते हैं, चाहते हैं कहते क्यों मानते हैं ऐसा आपको, अरे कहते मानते क्या क्यों है, अज्ञान से कुछ भी मान जा सकते, परम भावम परम अव्यक्तम भावम अजानंता, मेरा जो परभाव है ना, जो अव्यय है, ऐसा जो परभाव है उसको अजानंत न जानते। जब उसको जानते ही नहीं तो फिर जो है वह अब जब जानता ही नहीं तो क्या मानेगा। किसी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भी हो पर जानते नहीं तो मानेगा कैसे? जानेगा तभी तो मानेगा ना। ये जानना बहुत कठिन है। कोई कहते सगुण रूप में भी जानना बहुत कठिन है और निर्गुण रूप में भी जानना कठिन है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट में 2 बार प्रकट हुए सगुण रूप में, पर कहाँ जाने? नहीं जाने। और तो हनुमान जी जब जो है वो चेताए तब जाने। इसलिए इसमें से 2 निकालते हैं। कोई कोई टीकाकार इसमें से 2 निकाल लेते हैं। एक निकाल लेते हैं कि मम अव्ययम परम भावम अजानंत, समझे ना, और मम अनुत्तमम भावम अजानंत। तो ये जो परम अव्यय भाव जो है वह ईश्वर तत्व, मैंने जो है सगुण, ये सगुण परमेश्वर के लिए है। और अनुत्तम जो है वह क्या है? ये निर्गुण निराकार है। तो ये दोनों अर्थ इसमें से निकाल लेते हैं। ये दोनों प्रकार से नहीं जानते ना। न तो हमको जो है वह गोलोक का जो है कृष्ण रूप में ही जानते हैं, न ईश्वर रूप में ही जानते हैं और न ब्रह्म रूप में ही जानते हैं। मुझे तो अपने समान जान लिए कि जो है वह अभी हमारे साथ जन्म हुआ है इनका कृष्ण का है? तो जन्म हुआ है तो जो है अपरम भवतो जन्म पर नहीं, हाँ कथम एतद् विजानीयम् तमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने जब पूछ रहा है तो दूसरे की बात क्या है। जब अर्जुन की ये शंका हो रही है कि आपका तो जन्म अभी है और सूर्य तो बहुत पहले उत्पन्न हुए हैं, आपने कैसे उत्तर उपदेश किया? व्यवहार ऐसा है, माइक व्यवहार ऐसा है कि माया का ही काम है को भुलाई देती है, बस सच्चाई को ढक लेती है। दिन रात उपदेश होने पर भी देखो ये 3.5 हाथ ऐसा जो है ये किसी भी दृष्टि से देखता है, प्रत्यक्ष देखता है कि ये चिता प्रत्यक्ष रोज बांध बांध करके महात्माओं के शरीर को नर्मदा में फेंकता है, रोज ही जो है बांध बांध के नर्मदा में फेंकता है, फिर भी मैं कहने से झट ऐसा नहीं। ये अबुद्धि ही है और क्या है, इसको अबुद्धि कहना पड़ेगा। बुद्धि तो उसको कहना पड़ेगा अपने चेतन स्वरूप में स्थिति, इसको बुद्धि कहना पड़ेगा। बुद्धि तो उसके लिए मिली है, उल्टा जानने के लिए थोड़ी बुद्धि मिली है। तो ये भी अबुद्धि है। जगत के पदार्थों की जो इच्छा है या बुद्धि, बुद्धि तो नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि क्या करें। इसमें कोई कोई टीकाकार दोनों अर्थ ले लेते, तो अनुत्तमम से अनुत्तमम भावम से जो है वह ले लेते हैं क्या निर्गुण, और ये जो है वह परम परम अव्ययम से ले लेते हैं सगुण। तो ये दोनों ले लेते हैं कि इस प्रकार का मेरा जो स्वरूप है इस स्वरूप का न जानते ही, जानते ही नहीं है तो कैसे मानेगा? जाने तो माने, जब जान लेता है तब फिर हाँ। कोई कोई ऐसा भक्त होता है या ज्ञानी होता है कि वो भगवान छिपना भी चाहे तो नहीं छिप सकते, वो छिप नहीं सकते। नामदेव जी या एक नाथ जी कौन हो, ये लोग जा रहे थे यहाँ गंगोत्री का जल लेकर के रामेश्वर में चढ़ाने के लिए। एक नाथ जी रामेश्वर में चढ़ाने के लिए जा रहे थे कावड़ लेकर के। उस समय तो कोई ट्रेन नहीं थी, अब तो ट्रेन से निकल जाते हैं। और रेगिस्तान में देखा कि जो है वह एक गधा पड़ा है प्यास के मारे मर रहा है, तो सब लोग तो जो है वो चले गए। एक नाथ जी ने कहा कि यहाँ गधा का क्या काम है, महादेव ही है। उन्होंने अपना कांवड़ का जल लिया और उसको पिलाने के लिए सब लोग हंसने लगे। सभी ब्राह्मण कहे कि कैसा मूर्ख है। उन्होंने कहा जय महादेव, रामेश्वर महादेव की जय हो। और मुख में छोड़ा, महादेव खड़े हो गए। महाराष्ट्र में तो बहुत आता है ना, वो बना रहे थे, वो नामदेव जी वो बाटी बनाते ना, बाटी विठल महादेव। और भगवान आए कुत्ता बनकर, बहुत लोग बना रहे थे, वो कुत्ता बनकर के आए और वो घी गर्म कर रहे थे। ऐसा उनका मुख उधर था घी की तरफ और रोटी इधर थी। भगवान ने सभी रोटी जो है उठाया मुख में, पहले तो सब जगह गए, सब लोग डंडा लेके मारे, अरे कुत्ता बनोगे तो मार खाओगे ही। और उनकी रोटी जब उठाए, उठा करके भगे तो उनमें ध्यान है, तो घी लेके ही कटोरी लेकर के दौड़े पीछे पीछे। अरे उसमें घी नहीं लगा है, जो है आप खाओगे जो है आपके गले में अटक जाएगी रोटी, है घी नहीं लगा है, रुको रुको महाराज, ऐसी जल्दी क्या पड़ी है आपको। जब आगे निकल गए तब से भगवान कहे कि तुमने पहचाना कैसे मुझे। अरे कहा कि जो है बछड़ा माता को कैसे पहचानता, बच्चा माता को कैसे पहचान। तो ऐसे देखो तो पहचानने वाले कोई होते हैं ना, सब कैसे पहचान, सब नहीं पहचान। वो जगह तो भगवान को मारपीट भी देते हैं पर बाद में पहचानते, अरे बड़ी भारी गलती हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई। ऐसा कोई वो जो है महात्मा को भी ऐसे हो जाता है। अब पहले जो चोर डाकू मान लिए महात्मा को, आपके श्याम सुंदर जी को, हैं? और रात को जा करके एक गांव के जो है वह बाहर पुआल था उसमें जाके लेट गए। अब कोई गया होगा वहां पर, वो पेरा जा रहा था, गन्ना पेरा जा रहा था, तो किसी आके कहा कि एक डाकू आया है, वो वहां पर है, आज खैर नहीं है गांव का, मोटे तगड़े थे ही। फिर सब जुट करके गए, पकड़े उनको, पकड़ के एक पेड़ में बांध दिए और जो आवे तो मारे। अरे ये कुछ बोले ही नहीं, चुप, पेड़ में बांध दिए। अब उधर से आता है कोई मारता है एक डंडा, उधर से आता है कोई डंडा एक मारता है। फिर वो जो वो जलता था ना अग्नि, तो उसकी लौ निकलती ना, तो उस लौ में जो उनके चेहरे पर जो आ गया थी एक व्यक्ति, अरे उसने कहा ये तो हमारे गाँव का बाबा है। ये कुछ बोले नहीं है बता, ये बोले कुछ नहीं। तो नहीं जानता, जब नहीं पहचानता नहीं तो फिर कुछ भी व्यवहार कर लेता है, ते अज्ञान हेतु। तो परम भावम अजानंत, हमारे पर भाव को नहीं जानता है। तो यही जो है उसमें हेतु हो गया, मैं सर्व कारण हूं ऐसे मेरे भाव को नहीं जानता है। तो सोपाधिक को भी नहीं जानता है, निरुपाधिक को भी नहीं जानता है, निरुपाधिक को भी नहीं जानता है। जो लोग दो लेते हैं वो परम से लेते हैं सर्व कारण रूप, समझे ना, अव्यम से लेते हैं नित्य, है ना। नित्यम मम सोपाधिकम रूपम अजानंत, और अनुत्तमम से लेते हैं निरुपाधिकम अपि रूपम अजानंत। हमारे निरुपाधिक स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, सोपाधिक स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं जानते हैं तो इसका अन्य पूर्व के साथ ले जाना, इसलिए अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। तो अबुद्धेय इसमें कर्ता हो गया, अबुद्धेय मम अव्ययम परम भावम अजानंत, अनुत्तमम भावम अपि अजानंत, अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। मैं वास्तव में अव्यक्त हूं, और दूसरे लोग उसका सीधे अर्थ ले लेते हैं, एक ही अर्थ लेते निर्गुण निराकार में, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी एक निर्णय किया ना, सविशेष स्वरूप जो है परमेश्वर का वह भी, सूत्र क्या है स्वामी जी याद है, हाँ, सर्वशेष स्वरूप जो है स्थान तोपी जो सर्वशेष स्वरूप है वो भी निर्विशेष ही, क्योंकि सर्वशेष उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है। आपका भी जो ये 3.5 हाथ का दिखने वाला सर्वशेष स्वरूप है, इस समय भी आप निर्विशेष ही, तो परमेश्वर का जो सर्वशेष स्वरूप है वो भी निर्विशेष स्वरूप ही है। तो हमारे निर्विशेष स्वरूप को न जानने वाला, और भक्त लोग कहते एक नहीं दोनों, सर्वशेष स्वरूप को भी भगवान के नहीं जानता है तभी तो जो है वह अपने समान मान लेता है कि जैसे मैं देहाभिमानी हूँ ऐसे ही भी देहाभिमानी कृष्ण भी देहाभिमानी है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की बात आ रही है, कृष्ण के समय की बात आ रही है। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, पर इस रूप में प्रकट होने पर जो है मेरे मूल भाव को न जानने के कारण इस प्रकार का लोग कहते हैं। चलिए थोड़ी भाष्य टीका देख लें हमें। हाँ, मैंने सविशेष तो माइक प्रतीति है ना, तो वास्तव स्वरूप तो निर्विशेष हुआ। अव्यक्तम अप्रकाशम, अव्यक्तम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने क्या कह दिया, अप्रकाशम नहीं दिखाई दे रहा, व्यक्तिमापन्नम प्रकाशम गतम। अब प्रकाश हो गया, जैसे जैसे मान लीजिए अग्नि व्यापक है और आपने संघर्ष किया दो लकड़ी का, अब प्रकट हो गए, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो जाने, प्रेम ते प्रकट भी हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, प्रकाशम गतम इदानीं मन्यते माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि संतम अबुद्धेव अद्वेकिनः। ये नित्य प्रसिद्ध मैं ईश्वर हूँ और सतत रहने वाला हूँ, ये सृष्टि का पालन संहार सब करने वाला हूँ, पर अबुद्धि जो अविवेकी हैं वह मुझे इसी रूप में जानते हैं, मुझे जो है ये शरीरधारी रूप में ही जानते हैं, और इतने दिन का हुआ कृष्ण यही जानते हैं, या इस प्रकार का इसका हाथ पैर है, बड़ा चालाक है, यही सब जानते हैं। कहते चालाक बहुत है, झूठ बोलने में तो बहुत कुशल है, झूठ बोलने में तो कृष्ण के समान कुशल कौन हो सकता है। कोई तो कहते थे चौराग्र गणियम पुरुषम, चोरी करने में भी बड़ा कुशल है, चौराग्र गण्य है। देखिए टीका देखिए, अप्रकाशम माने शरीर ग्रहणात पूर्वम, शरीर ग्रहण के पूर्व तो अप्रकाश है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इतिशेष इदानीम लीला विग्रह परिग्रहावस्थायाम, इसमें लीला विग्रह जो है लीला विग्रह का परिग्रह किया है, लीला विग्रह धारित किया है जगत के कल्याण के लिए। इत्यर्थ प्रकाशस्य तरहि कागाचित्कत्वम भगवत प्राप्तम, कहते फिर तो जो है प्रकाश स्वरूप जो है ना, है ये जो प्रकाश है तो अभी प्रकाश हुआ कि नहीं है, पहले तो अब प्रकाश में था, तो इसका मतलब जो है वह भगवान में प्रकाश जो है वह कागाचित को हो गया, कभी प्रकाश होता कभी नहीं होता है। कहते नित्या, कहते ऐसा नहीं, कैसे नित्य प्रसिद्धम है, माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि संत, मैं तो नित्य प्रसिद्ध नित्य सिद्ध है ईश्वर न है। ऐसा होने पर भी हमको ऐसा मानते हैं, कथम तरही भगवंतम आगंतुक प्रकाशम मन्यन्ते, कैसे लोग जो है वह भगवान को भी ऐसा मानते हैं कि जो है वह आगंतुक प्रकाश, अभी जन्म लिया है पहले नहीं था। तत्र अबुद्धयः इति उत्तरम तद्विरणोति, तो इसका उत्तर क्या हो गया, अबुद्धयः अरे बुद्धि से रहित है तो ऐसा मानते। अब भाष्य में देखिए, परम भावम परमात्म स्वरूपम अजानंतो, हमारे जो परमात्म स्वरूप को न जानते हुए अविवेकिनो अद्वेकी जो है, माम अव्ययम बेरहितम अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानम तो मन्यन्ति तथा। अव्येकी जो है मेरे अव्यय व्यय रहित अनुत्तम निरतिशय जो स्वरूप है, है? हाँ मम है ना, मम तो है ही ना, ममाव्ययम व्यय रहितम, अव्ययम का अर्थ कर दिया व्यय रहितम, अनुत्तमम का अर्थ कर दिया निरतिशयम, है मदीयम भावम अजानन तो मन्यन्ते, मेरे भाव को नहीं जानते इसलिए मानते हैं ऐसा। कथम अभी देखिए, परम अनुत्तमम इति विशेषणम द्वयम सोपाधिक निरुपाधिक दे दिया नहीं ना, कि परम भी दे दिया इधर और अनुत्तमम भी दे दिया है, तो ये एक से क्या ले लिया कि जो है वो सोपाधिक, एक से ले लिया परम से ले लिया सोपाधिक और अनुत्तमम से ले लिया निरुपाधिक। परम भाव मजा, हाँ अभी दोनों के साथ लग जाता निरुपाधिक भावार्थम। अब एक प्रश्न ये है, वो भगवान निष्ठा में यही प्रतिबंधक है ना, है हाँ यही प्रतिबंधक है, तो यही प्रतिबंधक है ये कह दिया। तस्मिन्नपि निमित्तम प्रश्न पूर्वकम अनादि अज्ञानम उपनिषित, अब उसमें भी क्या निमित्त है, तो कहते उसमें भी निमित्त ये है, अविवेक में क्या निमित्त है, अनादि अज्ञान जो माया है यही योग माया है, यही माया है। हाँ इसमें जो ऐसे ही उनकी बुद्धि हो रही है, इसमें भी मूल निमित्त क्या है, तदीयम अज्ञानम किम निमित्तम, ऐसा जो देखने वाले हैं उनके अज्ञान में क्या निमित्त है, तो कहते नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। कहते भाई क्या करेंगे, नाहम प्रकाश सर्वस्य, सब हमको नहीं देख सकते, कहते क्यों नहीं देख सकते आप, सभी क्यों नहीं देख सकते आप, कहते देख नहीं सकते हैं सभी, उसमें हेतु क्या है, योग माया समावृत, बस यही होते हैं योग माया समावृत। कोई कोई क्या करते हैं कि योग जो है इसको संबोधन बना लेते, ऐसा है किसी टीका में भाई, बनाते हैं नीलकंठी है ना, हे योग अर्षाध्यक्ष कर दिया, योगा बना दिया, हे योगिन, कोई जमता नहीं अर्जुन के लिए, योगिन शब्द का प्रयोग भगवान प्राय नहीं किए, हाँ पर जो है वो उनका भी भाई एक बुद्धि, आखिर उन्होंने किया है तो कुछ सोच के किया है ना, हे योगिन सर्वस्य प्रकाश आम न, क्यों माया समावृत सन, माया से मैं ढका हुआ हूं इसलिए सभी के जो है का विषय में नहीं बनता, लेकिन ऐसा अर्थ जो है वह भाष्यकार भगवान नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ दूसरे भी नहीं करते हैं, तो भाष्यकार भगवान तो योग का अर्थ वही कर देंगे ना, योग माने गुणाना युक्तिर घटना, ये भाष्यकार भगवान अर्थ, गुणों का जो संघटन, ये त्रिगुणात्मक जो गुणों का संगठन है, और यही जो है वह क्या है, यही माया है, यानी त्रिगुणात्मिका माया है तो गुणों का जो एकीभूत हो जाना यही जो है माया है, और उस माया से जो है समाज। कोई ऐसा मानते हैं कि योग क्या है कि हमारा संकल्प जो है वह योग है, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। मम संकल्प, मेरा संकल्प योग है, और उसको कैसा करते हैं कि वो जो मेरा संकल्प है तद वशवर्तिनी माया। योग बस मम योग वशवर्तिनी माया, मेरा जो संकल्प है उसी संकल्प के वश में रहने वाली जो माया है तया, उस माया के द्वारा। तो ऐसा भी मानते हैं। तो वो क्या करती है माया? कहते हैं माया ये करती है कि ज्ञान का विषय होने पर भी ज्ञान का विषय नहीं होने देती। पश्यन्नपि न च पश्यति लोक। यानी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ढका हुआ है, पर बताओ परमेश्वर ढका हुआ रहता है? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम। सूर्य को बादल से सूर्य को ढका हुआ जानता है। अब ये नहीं विवेक आता कि जब ये जो है वह बादल से सूर्य ढका हो तो बादल कैसे दिख रहा है? बादल दिख रहा है कि नहीं? तो बादल कैसे दिख रहा है? अब बादल दिख रहा है तो सूर्य कहाँ ढका है? एक बार साधना सदन के मंडलेश्वर जी थे तो कहाँ, वो भावनगर में कहाँ जो है वह थे, तो इनको अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष जो बोलने वाले आजकल तो ऐसे हैं कि जो अध्यक्ष के लिए समय नहीं बचने देते हैं। तो 10 बज गया रात को, अब अध्यक्ष तो अंत में बोलेगा ना, और वक्ता अपना बोलने लगे, समय नहीं दिए। 10 बज गया रात, जब अध्यक्ष की बारी आई तो 10 बज गया, तो लोग जाने लगे, उठ उठ के जाने लगे। अब इन्होंने सोचा कि सब सभा चली जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा। कभी कभी स्वामी जी भी ऐसा प्रयोग करते हैं, दूसरे प्रकार का प्रयोग। तो उन्होंने कहा हमें जाने वाले जल्दी चले जाओ। वो प्रत्यक्ष अनुभव कराना, इसलिए जिसको जाना है वो जल्दी चले जाए। अब सब लोग बैठ गए, सब लोग बैठ गए, जाने वाले फिर बैठ गए, क्योंकि ब्रह्म का प्रत्यक्ष दिखाना है ना। तो उन्होंने कोई साथी थी या कोई था, आपको क्या दिख रहा है? कहे साथी दिख रही है, इस रंग की साथी दिख रही है, लाल रंग की साथी दिख रही है, और भी कुछ दिख रहा है? और तो कुछ नहीं, आपका हाथ दिख रहा है, आप दिख, और भी कुछ दिख रहा है? ऐसा और कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है? हाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। कहा कि नहीं, एक चीज है जो सबसे पहले दिख रही है, उसको आप लोग नहीं कह रहे हैं। प्रकाश पहले दिख रहा है और साथी बाद में दिख रही है, पर आप लोग कह रहे हैं कि जो है वह साफी दिख रही है, प्रकाश नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं कहा कि हमको प्रकाश दिख रहा है। ऐसे क्या है कि वो परमेश्वर ही दिख रहा है, पर्दा ही दिख रहा है। पर्दा दिखे बिना चित्र दिखता है किसी को? ये माया क्या करती है कि वो माया जो है वह इसी प्रकार का स्थिति बना देती है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान का कारण होने पर भी जो है वह ज्ञान विषयत्व भाव हो जाता है, ज्ञान का जो है वह का आयोग बन जाता है, यही जो है अघटन घटे घटीयसी जो है करणापटीयसी माया है। तो कहते योग माया समावृत सन, तो योग माया का तीन प्रकार का अर्थ आपके सामने आया। एक तो योग संबोधन हो गया है, हे योग माया समावृत सन। एक योग हो गया क्या, गुणों का, तीनों गुणों का जो संघात, वही है माया, सही माया। और एक अर्थ हो गया योग माने उस परमेश्वर का संकल्प, वो संकल्प जो है, वो जो है वह संकल्प जो है तद वशवर्तिनी माया। यानी परमेश्वर यदि संकल्प न करे तो माया कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए तद वशवर्तिनी माया ऐसा मानते हैं। तो उससे समावृत सन अहम सर्वस्य प्रकाश न, मैं सबको नहीं दिखाई देता हूँ, सब मुझे जानते हुए देखते हुए भी नहीं देख सकते, जान नहीं, सब नहीं जान। जैसे हम पहले वो बताए थे ना घटना, वो जयपुर वाली जब फोटो ली गई तो उसमें सभी फोटो में एक ही आया कि मायावी ऐसे बैठ करके जप कर रहा, ये तो सभी फोटो में आया। और लोगों को वो मायावी नहीं दिखाई दिया, सारा महाभारत लोगों ने देख लिया और मायावी नहीं दिखाई दिया, और फोटो में वही आया खाली, दूसरा कोई देखी आया। ऐसे बुद्धि में योग्यता हो तो वही उसी को पकड़ेगा, दूसरे को नहीं पकड़ेगा, फिर माया का प्रभाव नहीं रहता। पर माया से समावृत होकर के सब खेले दिखाई देता, माया नहीं दिखाई देती। तो माया असमावृत सन अहम सर्वस्य प्रकाशन न, मूढ़ो यम न अभिजानाति लोक, मूढ़ो अयम लोक माम अजम अभ्यम न अभिजानाति। ये लोक जो है माया से मूढ़ हो गया है ना, अबुद्धि हो गया है, इसलिए माम अजम अभ्यम न अभिजानाति, अज अभ्य जो है वह मेरे स्वरूप को नहीं जानता है। अब ये तत्पदार्थ शोधन चल रहा है ना, इनमें सातवें अध्याय से तत्पदार्थ शोधन चल रहा है, ये तत्पदार्थ का शोधन देखिए हो रहा है। ये स्वरूप क्या है तत्पदार्थ का, ये जो है वह अज अभ्य जो है वह तत्पदार्थ का शोधन, और वो स्वरूप जो है वह दिखाई नहीं देता है। थोड़ी सी देखिए टीका पहले लेती, त्रिभिर्गुणमय इति अनौपाधिक रूपस्य अप्रतिपत्तौ कारणम उक्तम, अत्र तु सोपाधिक सोपाधिकस्यापि इति विशेषम गृहीत्वा व्याचष्टे। पहले आया था ना त्रिभिर्गुणमय भावै, हाँ, मोहितम नाभिजानाति, ये जो श्लोक था इसके द्वारा अनुपाधिक जो स्वरूप है, उपाधि रहित जो स्वरूप है, वो उसके प्रतिपत्ति में, उसके अप्रतिपत्ति में कारण बताया था वहां पर, तेरहवां श्लोक में था शायद, है तेरहवां श्लोक शायद है, इसी अध्याय का है। तो उसके अप्रतिपत्ति में मैंने वो जो निरुपाधिक स्वरूप के अप्रतिपत्ति में हेतु बता दिया, त्रिभुर गुणमयेर भावेर परमिदंते मोहितम, ये हेतु बता दिया था। और यहाँ पर जो है अत्र तो सोपाधिकस्यापि विशेषम गृहीत्वा व्याचष्टे, और सोपाधिक स्वरूप को भी मैं देना नहीं जानता ना, माया से आवृत होकर के मेरे सोपाधिक स्वरूप को भी नहीं जानता। भाष्य में देखो नाहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य, कहते फिर सर्वस्य लोकस्य आपने कह दिया तो फिर किसी को प्रकाश में आप नहीं आते। कहते केशांचिदेव मद भक्तानाम प्रकाशो हमें के अभिप्राय, कोई कोई जो मेरे भक्त हैं वही मान मुझे जान लेते, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंद जान ही भक्त, जान ही भक्त भक्त उर चंदन, कोई कोई भक्त जान लेता है, दूसरे नहीं जान। तो मदभक्ता नाम प्रकाश वहमी के अभिप्राय के शांति देव योग माया समावृत योगो गुणानाम युक्तिर घटन शैव माया। योग क्या हो गया? गुणों का जो मेल, उसका जो संघात, वही है माया, योग माया। कया योग माया समावृत संचन्न इत्यर्थ है। उस योग माया से जो है वह संचन्न होने से, अतएव मूढ़ो लोको अयम न अभिजानाति माम अयम अव्ययम्। इसलिए ये मूढ़ जो लोक है, मोहित जो लोक है, माया से मूढ़ हो गया है, वह माम अयम अव्ययम् न अभिजानाति। थोड़ी सी टीका ले लीजिए। पर ही भगवत भक्ति अनुपयुक्ता है। और वो कह रहे हैं कि जब कोई नाहम प्रकाश है सर्वस्व, यदि किसी को भी आप नहीं जो है वो दिखाई देते कोई